sama adong hatamu, lao romano po tau, buas sama adong janjimu, sotuk sirang hitana dua, ape di gota po mai sude harapaki dahasia. Surah Riana